başını yorgandan çıkarıp kılarsa, yorganla örtülü kılmış olup, caiz olur. Bir erkek, nikahla alması ebedi haram olan 18 mahrem kadının, başına, yüzüne, gerdanına, kollarına, dizden aşağı bacağına, şehvetten emin ise bakabilir. Bu kimse, göğüslerine, koltuklarına, uyluklarına, dizlerine ve sırtına bakamaz. Bir kadın için, amca, hala, teyze ve dayı çocukları da yabancı erkek gibidir. Enişte, kayınbiraderi de yabancı erkektir. Bunlarla konuşması, şakalaşması ve bir yerde bulunması haramdır. Erkeklerin de amca, hala, teyze ve dayı kızlarıyla ve baldız ve yenge ile konuşmaları haramdır. Bir erkek mahrem olan 18 kadın ile ölünceye kadar evlenemez. Bunlarla konuşabilir. Yalnız olarak bir yerde bulunabilir. Kadın da 18 erkek ile evlenemez. Bu 18 erkek ve kadın şunlardır. Nesep, soy ile akraba olanlar. Erkekler. 1. Baba. 2. Babasının ve annesinin babaları. 3. Oğlu ve oğlunun ve kızının oğulları. 4. Erkek kardeşi. 5. Erkek kardeşinin oğulları. 6. Kız kardeşinin oğulları. 7. Amca ve dayı. Kadınlar. 1. Anne. 2. Annesinin ve babasının anaları. 3. Kızı ve oğlunun ve kızının kızları. 4. Kız kardeşi. 5. Kız kardeşinin kızları. 6. Erkek kardeşinin kızları. 7. Hala ve teyze. Süt ile akraba olanlar. Erkekler. 8. Süt baba. 9. Süt babasının ve annesinin babaları. 10. Süt oğlu, süt oğlunun ve süt kızının oğulları. 11. Süt erkek kardeşi. 12. Süt kız kardeşinin oğulları. 13. Süt erkek kardeşinin oğulları. 14. Süt amca ve dayıları. Kadınlar. 8. Süt anne. 9. Süt annesinin ve babalarının anneleri. 10. Süt kızı, süt kızının ve süt oğlunun kızları. 11. Süt kız kardeşi. 12. Süt kız kardeşinin kızları. 13. Süt erkek kardeşinin kızları. 14. Süt hala ve teyzeleri. Sıhriyet. Evlilik ile akraba olanlar. Erkekler. 15. Kayınbaba. 16. Üvey oğlu. 17. Üvey baba. 18. Damat. Kadınlar. 15. Kaynana. 16. Üvey kızı. 17. Üvey anne. 18. Gelin. Avret mahalli açık olarak sokağa çıkan ve başkalarının avret yerlerine bakan erkekler ve kızlar, cehennemin çok kızgın alevli ateşinde yanacaklardır.